أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugün Kur'an'ımızın yepyeni bir sitesine, muhteşem bir sitesine daha birlikte giriyoruz. Bu sitenin ismi Yusuf, yani Yusuf Suresi. Yusuf Suresi, her ne kadar Kur'an'ın resmi sıralamasında 12. sure olarak yer alsa da, iniş sıralamasında Mekke döneminin sonlarına düşen bir sure. Hatta bazı müfessirlerin beyanı doğruysa eğer, bu sure tam hicret sırasında, yolculuk sırasında inen bir sure. Ki surenin muhtevası bunu doğruluyor aslında. Nedir surenin muhtevası? Bir peygamberin, bir güzel insanın hayatından söz ediyor. Adını da zaten oradan alıyor. Kur'an'daki en uzun kıssalardan bir tanesini anlatıyor bu sure. Kahramanı Hazreti Yusuf, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'un kardeşleri olan bir kıssadan. Küçük bir çocuğun kıskanç kardeşlerinin ihanetine uğrayarak önce öldürülmeye kalkışılması, daha sonra kuyuya atılması, daha sonra kervancılar tarafından alınıp köle diye satılması, daha sonra iftiraya uğraması ve bir iffet sınavından geçmesi, daha sonra zindana atılması ve en sonunda muhteşem final, Mısır'a sultan olması. Çok ilginç, çok farklı. Ağzına kadar ibret dolu, hikmet dolu bir kıssa. Zaten Kur'an da bunu açıkça beyan ediyor ve bu kıssada bizim için ayetler, işaretler, hikmetler olduğunu söylüyor. Peki, hicrete çok yakın bir zamanda ya da bazı müfessirlerin dediği doğruysa tam hicret sırasında böyle bir kıssa sevgili Nebi'ye neden indirilir? Bu soru kıssayı anlamamız için cevabını bulmamız gereken bir soru. Vahyin muhatabı, ilk muhatabı Hazreti Peygamber'e sen Yusuf'sun demektir bu. Sen Yusuf'sun. Şu anda doğduğun topraklardan sürülüyorsun. Hem de kadre uğrayarak, haksızca, zulmen, mazlum olarak sürülüyorsun. Fakat unutma, bir gün gelecek, sana bunu yapanlar önünde diz çökecekler. Yaptıklarına pişman olacaklar. Şunu aklından çıkarma. Eğer içinde bulunduğun bu acı, bu zor, bu sıkıntılı günler neler getirecek? Akıbeti nedir diye düşünüyorsan Yusuf'un akıbetine bak. Kuyuya atılmaktan korkma ey Muhammed. Zihninin ve kalbinin kuyuda olmasından kork. Kuyuya atılmaktan korkma ey Muhammed. Kuyuya atmaktan kork. Onun için birincisi Resulullah için muhteşem bir ibret. Gerçekten de öyle olmuştu. Tıpkı Hazreti Yusuf, Mısır yöneticisi olduktan sonra kendisine ihanet eden kardeşlerinin karşısında ezilip büzüldüğünü görünce, يَوْمَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ düzeltiyorum. Bugün size kınama yoktur. Bugün sizi yargılamayacağım. Mahcup etmeyeceğim demişti. İşte sevgili Efendimiz de Mekke'nin fethi günü kendisine bin bir zulmü yapmış olan insanlar Kabe'nin önünde toplanmış, bize acaba ne yapacak, bizi nasıl cezalandıracak, bizi öldürecek mi, sürecek mi diye titreşirken, dizleri titreyerek bekleşirken, Kabe'nin önünde yüksekçe bir yere çıkmış ve sormuştu onlara. Bugün size ne yapacağımı zannediyorsunuz ey Mekkeliler? Bunu sorduğu insanlar, tamam, bazıları pişman olmuş, bazıları yelkenleri suya indirmişti ama bazıları içlerinde bir kini, bir dağ gibi taşıyorlar ve mesela bir tanesi diyordu ki yanındakine, şu damda Bilal'in ruhundan af dileniyorum. Rivayet aynen böyle çünkü. Eşek gibi anıran kim biliyor musun? Kim? Dünkü bizim kölemiz işte. Bir tanesi, bir başkası. Babam ne iyi etmiş de bugünleri görmeden ölmüş diyordu. Böyle kim besliyorlardı? İşte o gün, işte o insanlara. Bugün size ne yapacağımı düşünüyorsunuz ey Mekkeliler diye sorduğunda hep bir ağızdan şu cevap gelmişti. Ente kerimun ve ibnun kerimun ve ahun kerim. Sen ikramsever birisin. İkramsever bir evlatsın. Kerim, şefkatli, merhametli bir kardeşsin demişlerdi. Ve o da dönüp bugün size Yusuf'un kardeşlerine dediğini diyorum. La tesribe aleykumul yevm. Bugün size kınama yok. Bugün sizi yargılamayacağım. İzhebu fe entum tulaka. Hadi gidin. Sizi salıverdim, salıverildiniz diyecekti. Onun için hicretin hemen öncesinde ya da hicret sırasında indirilen bu sure adeta o güne bir atıftı. Adeta en acı, en hüzünlü, en ıstıraplı günlerde gelecek aydınlık günlerin müjdesini veriyordu. Tıpkı kuyudaki Yusuf'a Rabbimizin gelecek sultanlığı haber verdiği gibi. Adeta Yusuf'la özdeşleşmişti. Tabii sadece Resulullah'ı teselli etmiyordu bu. Aynı zamanda Mekke müşriklerine de bir ihtardı. Yani onları da Yusuf'un hain kardeşlerine benzetiyordu. İhanet eden o kardeşlerine. Ve diyordu ki bir gün özür dileyeceğiniz şeyleri yapıyorsunuz. Öyle ki siz Yusuf'u kuyuya atan konumundasınız. Siz ona kötülük yaptığınızı düşünüyorsunuz ama aslında siz onun hükümdarlığının, onun hakimiyetinin, onun iktidarının önünü açıyorsunuz. Allah iradesini sizin elinizle infaz ediyor, uygulamaya koyuyor. Bu mesaj veriliyordu. Tabii bu sure sadece bunlardan müteşekkil değildi. Bu surenin asıl söylemek istediği şey bizce 67. ayetinde ve yine hemen biraz ileride 21. ayette de "Vallahu galibun ala emri." Allah irade ettiği işi başarıyla tamamlayandır. Ayetinde olduğu gibi tıpkı bu surenin 67. ayetinde inil hukmu illa lillah. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Ayet-i kerimesiyle de bu sure bize bambaşka bir şey söylüyordu. O şuydu: Allah'ın iradesi her zaman galip gelir. Herkes hesabını Allah'ın iradesine göre yapsın. Allah'tan bağımsız kimse hesap yapmaz. Onun için bence bu surenin insana vermeye çalıştığı en büyük ders budur. Ey insanoğlu, kim olursan ol, düşman da olsan, peygamber de olsan, şeytan da olsan, kim olursan ol, Allah'tan bağımsız hesap yapmaya kalkma. Kim olursan ol, Allah iradesi istikametinde seni de alet olarak kullanır. Dolayısıyla ilahi senaryoda kimin rolünü oynadığına bak. Adem'in rolünü mü, şeytanın rolünü mü, Yusuf'un rolünü mü, yoksa onu kuyuya atanların rolünü mü oynuyorsun? Nihayetinde vallahu galibun ala emri. Allah irade ettiği işi mutlaka sonuçlandıracak ve o konuda galip gelen o olacaktır. Surenin belki de asıl vermeye çalıştığı nokta buydu. Ama bunların dışında bir başka şeyi daha söylüyordu sure. Allah'tan bağımsız bir başarı tasarlanamaz. Eğer başarı tasarlayacaksanız, mutlaka Allah'ı hesaba katacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıdan bakınca, kuyuya atan mı, yoksa kuyuya atılan mı zarar gördü? Şöyle, kısa vadeli bakınca, kuyuya atılana acımak lazım. Ama biraz yukarıdan bakarsanız, Allah'ın gör dediği yerden bakarsanız, kuyuya atanlara acırsınız. Tıpkı Abdullah İbni Mesud'un o ilginç hadisesinde olduğu gibi, bu sureyi kim okuyacak Kabe'nin yanında dediğinde ondan başka kimse kalkmamıştı. 3 kez tekrarladı Resulullah. Onca iri yapılı, cesaretli sahabi olmasına rağmen yine cılız boyuyla, cüce cüssesiyle Abdullah bin Mesud kalkmış ve ben okuyacağım demişti. Resulullah da buyur demişti. Kabe'nin etrafında Mekke müşriklerine çın çın sesiyle Kur'an okurken tabii ki müşrikler o naif, o nazik, o nazenin bedenin tepesinde bitmişler ve onu oracağa devirmişlerdi. Ağzı burnu kan revan içinde kalmıştı. Biz bir haberle karşılaşıyoruz. Sıhhat derecesi ortalama bir haber. Resulullah Cebrail'i gördüm diyor. Gülümseyerek geliyordu. Sordum, neden tebessüm ediyorsun? onun ilerisini görüyorum, dedi diyor. Bir sahne daha. Bu sefer Abdullah İbni Mes'ud altta olan değil, üstte olan. Bu sefer altta olan, ona tokat vuran Ebu Cehil. Manzara Bedir savaş alanı. Ebu Cehil yaralı, Abdullah İbni Mes'ud yaralı müşrik liderinin yüksekçe göbeğine çıkmış, konuşuyorlar. Kim galip geldi diyor Ebu Cehil. Gözlerini bir ara açıyor. Abdullah İbni Mes'ud'un cevabı tek oluyor. El-hakkı ya'lu ve la yu'la aleyh. Hakikat galip geldi. Ona galip gelecek de hiçbir güç yoktur zaten. İşte bu manzarayı gördüğünüzde tebessüm edersiniz. Yüksekten bakanlar, ileriyi görenler, herkes ağlarken onlar tebessüm ederler. Çünkü ona tokat vuranın bir gün onun altında can çekiştiğini görürler. O sebeple bu surenin verdiği büyük derslerden biri de işte budur. Nereden bakıyorsunuz sorusudur. Allah'ın gör dediği yerden mi, şeytanın gör dediği yerden. Ve bir ders daha veriyor bu sure. Son ders. O da bir kişi nedir ki? Bir kişi ne yapabilir ki diyenlere? Hayır, öyle demeyin. Bir kişi çok şey yapabilir. Yusuf'a bak. Cevabını veriyor. Ahlakıyla, erdemiyle, liyakatiyle, iffetiyle, çalışkanlığıyla kendini ispat eder, kişiliğini ispat eder, şahsiyetini ortaya koyarsa bir kişi çok şey yapabilir. Koca bir devleti eline geçirip orada hakkı ve hakikati haykırabilir mesajını veriyordu bu sure. Bu girişten sonra şimdi surenin ilk ayetini tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına. Elif, Lam, Ra. Tilke ayetul kitabil mubin. Bunlar hakikati beyan eden kitabın olan biteni açıklayan ayetleridir. El mubin. Ebane yubinu ibaneten kökünden türetilmiş hem geçişli yani müteaddi hem geçişsiz, lazım anlamıyla kullanılan bir isim. Yani hem özünde açık, net anlaşılır kitabın ayetleri, hem de açıklayan, şerh eden, tefsir eden, hakikati insana açıklayan, daha doğrusu yüce hakikatleri insan zihnine indiren, onun seviyesine taşıyan ve ona açık seçik beyan eden ayetler demektir. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen. Biz onu Arapça bir hitap olarak indirdik. Buradaki Kur'anen mastarı aslında isimleşmiş haliyle değil de daha çok fiile yakın bir anlamda çevrilir. O nedenle bendeniz hitap diye çevirdim, Kur'an diye değil. Çünkü burada kastedilen şey isim hali değil. Burada kastedilen şey okunan bir hitabın, daha doğrusu iletilen bir hitabın içeriğine yönelik bir bilgi ki bu da Arapça olarak diyor. Aslında Arapça olarak demesi insan dilinde indirdim anlamına gelmeli. Öyle alınmalı. Yoksa Araplar için, Araplar anlasınlar diye değil. Nihayetinde diller beşeri bir şeydir ve her dil bir başka dile çevrilebilir. Bu manada hiç kimse kalkıp da madem bu Kur'an Araplara Arapça indirildi, o halde bunun muhatabı Araplar diyemez. Yahudi bir fırka olan İseviyye'nin dediği gibi. Onlar da şehadet getirirlerdi. Fakat bu ayeti delil göstererek Kur'an sadece size indi derlerdi. Biz iman ettik. O vahiydir. İman ettik. Muhammed peygamberdir. Fakat bize hitap etmiyor derlerdi. Böyle bir gerekçenin delili olarak kullanılamaz elbette. Ki Kur'an'ı hitap olarak çevirimizin daha ayrıntılı bir biçimde Yunus suresinin 15. ayetinde durmuştuk. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Belki bu sayede kafanızı kullanırsınız. Yani insanoğlunun diline indirdik biz hakikatin ifadesini. İnsanoğlunun zihnine indirdik. İnsanoğlunun anlaması için insan diliyle ebedi hakikatleri gönderdik ki üzerinde düşünüp anlayasınız diye. Demek ki üzerinde düşünülmediği zaman Kur'an, Kur'an olma vasfını ve fonksiyonunu kazanmıyor. Onun için Kur'an şu soruyu sorar. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Onlar Kur'an üzerinde derin derin düşünmüyorlar mı? Kur'an üzerinde derin düşüncelere dalıp da ondan tedbir üretmiyorlar mı? Tedebbür dübürden gelir. Dübür arka geri demektir. Yani Kur'an'ın satır aralarını, sözün gerisini, gerisinde yatan hakikati çıkarıp da ileriye yönelik, ebedi hayata yönelik, ahirete yönelik bir tedbir almıyorlar mı demektir. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ Bu Kur'an'ı sana vahyetmekle biz, sana aktardıklarımızı en güzel surette, en açık seçik bir biçimde aktarmış oluyoruz. El-Kasas İzini takip etmek, izlemek, peşi sıra gitmek, kökünden türetilmiş bir kelime. Taberi, Razi, Zemahşeri gibi büyük müfessirler bunu sadece yani ahsenel kasas sadece bu sureye ya da Yusuf kıssasına, Yusuf hikayesine özgü olarak değil tüm Kur'an'a teşmil etmişler. Onun için de ben bu yorum çerçevesinde çevirdim bu ibareyi ve en güzel surette aktardık, indirdik manasına gelir diye düşünüyorum. Ve in kunte min qablihi leminel gafilin. Oysa ki sen bu hitaptan önce vahyin ne olduğundan habersizdin. Tabii ki buradaki gafilin habersiz olma durumu hemen bana bir başka ayeti hatırlatıyor. Özellikle Lokman suresindeki مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانِ Sen daha önceden ne kitap bilirdin ne iman bilirdin diyen ayeti hatırlatıyor bana. Onun için buradaki gaflet Resulullah'ın daha önceden bir vahye muhatap olmamış olmasına delalet eder. İz kâle Yusufu li ebihi ya ebeti. Hani bir zamanlar Yusuf babasına ey babacığım demişti. İnni ra'aytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamera ra'aytuhum li sacidin. Ben rüyamda 11 yıldız, bir de ayı ve güneşi gördüm. Hepsi de benim emrime amade olmuşlardı, diyor babasına. Gördüğü rüyayı açıklıyor. 11 yıldız, yani Bünyamin'le birlikte 11 kardeşi. Ay, övey annesi, güneşse babası. Rüya, rüya sadıka olarak açık ve net. Tıpkı Kur'an'ın vahyi kadar açık ve net. Tabii Hazreti Yusuf'un bu rüyası daha sonra hakikate dönüşecek. Ancak Hazreti Yusuf'u bu rüyasını yorumlayan babası işin farkına ilk varan kişiydi. Biz bu kıssanın aynısını Tevrat'ta da görüyoruz. Ama Tevrat nedense tüm ahlaki söylemden arındırılmış, nebevi söylemden arındırılmış bir biçimde aktarıyor. Tevrat kıssayı öylesine dünyevileştirmiş ki, tabii ki Tevrat yazarları bunu yapan, Kur'an'da anlatılan kıssanın içindeki o hikemiyat, o hikmetler, o ibretlik hadiseler ve o saygı Tevrat'taki anlatımda hiç yer almamakta. Mesela bu rüyayı Yusuf babasına haber verdiğinde babası Yusuf'a çıkışıyor Tevrat yazarlarının kayıtlarındaki anlatımda. Hadi oradan diyor. Ne yani şimdi ben ve anan sana itaat mi edeceğiz, boyun mu eğeceğiz diyor. Ne kadar garip, ne kadar ters bir yaklaşım. Oysa ki burada tam tersi. Dolayısıyla sanki Yusuf'u kıskanmış gibi veriyor Tevrat yazarlarının yazdığı versiyon. Oysa Kur'an aynı zamanda bu kıssayı daha önceki anlatımlarını da test edip düzeltiyor. Kur'an'ın böyle bir vasfı var. Müheyminen ala, yani kendisinden önceki gelen ve tahrif edilmiş vahiyleri düzeltmek. Aslında Yusuf peygamber hakkında belki uzun uzun tarihsel bilgiler vermek lazım. Kitab-ı Mukaddes kritikçileri ve eski Mısır tarihçileri Hazreti Yusuf'un hayatına ilişkin birçok bulguyu ortaya çıkarmış durumdalar. Hatta bugün ona ait olduğu söylenen ambarlar, kaya ambarlar hala onun hükümdarlık yaptığı döneme şahit olarak bugün bile ziyarete açık bulunmakta. Milattan önce 1906 yılında doğduğu tespit edilmiş Hazreti Yusuf'un ve bu olay yine milattan önce 1890 dolaylarında vuku buluyor. Hazreti Yusuf'un atıldığı kuyu doğduğu Şekem isimli yere, Filistin'de Hazreti İbrahim'in kurmuş olduğu bir yerleşim merkezi olan Şekem isimli yerin kuzeyinde bulunan Dothan isimli bir bölge. Dolayısıyla tarihçilerin bize verdikleri bu malumatın doğru olduğuna inanmak durumundayız. قَالَ يَا بُنَيْ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى اِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا Yakup, yavrucuğum dedi. Rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana karşı bir tuzak kurarlar. Demek ki Hazreti Yakup çocuklarının karakterlerini çok iyi ölçmüş. Ve onların Hazreti Yusuf'a karşı tavır ve davranışlarını çok iyi biliyor. Onun için de uyarıyor. Yine Kitab-ı Mukaddes kritikçilerine göre Hazreti Yusuf bu olay olduğunda yaklaşık 17-16 yaşında. İnne şeytane lil insani aduvvun mubin. Çünkü şeytan insanoğlunun apaçık bir düşmanıdır. Ve kezalike yectebike rabbuke. Bunun anlamı Rabbinin seni seçmesi ve yuallimuke min tevilil hadis sana olayların doğru yorumunu öğretmesi ve yutimmu ni'metehu aleyke ve ala ali yaqube kema etemmeha ala ebeveyke min qablu İbrahim'e ve İshak ve tıpkı daha önceden ataların İbrahim ve İshak'a olan nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup oğullarına da nimetini tamamlayacak demektir. Yani bunun manası budur diyor Hazreti Yakup, rüyayı böyle yorumluyor. Buradaki geçen ehadis, yani ve yuallimuke min tevilil ehadis, sana olayların doğru yorumunu öğretmesidir Allah'ın. Bunun manası odur. Tabi lafzen ehadis sözler manasına geliyor. Razi, müfessir Razi, hadisin hadis yani olup biten şey manasına alınmasının doğru olacağını söyler ki hadise ile eş anlamlıdır. Dolayısıyla ben de bu yoruma uygun olarak çevirmeyi doğru buldum. Olayların doğru yorumunu. Yalnızca rüyaya hasretmek doğru olmaz. Hazreti Yusuf'a verilen basiret, feraset sadece rüyaların yorumunu değil, hayatın yorumunu, olayların yorumunu içine alan bir basiret, bir ferasetti. O olayları doğru okuyor, bir ayet gibi okuyordu. Unutmayalım ki Allah'ın ayetleri dörttür. Ayat-ı mestur, satırlardaki ayetlerdir. Bunlar bildiğimiz ayetler. Ama bir de ayat-ı hadisat vardır. Olay ayetleri. Allah'ın insanın başına, toplumların başına getirdiği her bir şey birer mesajdır. Birer ayettir. Bir kıtlık bir ayettir. Bir bolluk bir ayettir. Bir gazap, bir felaket, bir bela, bir deprem, bir sel, bir yağmursuzluk hepsi birer ayettir. Doğru okunduğunda mesaj alınır. Doğru okunduğunda Allah'ın o topluluğa ne mesaj vermek istediği öğrenilmiş olur. Bu ayeti, daha doğrusu yazılı ayetleri doğru anlamanın bir şartı da ayat-ı hadisatı doğru anlamaktır. Yine bu ikisinin dışında ayrıca insan da bir ayettir ve yine ayrıca kainat bir ayettir. İnne rabbeke alimun hakim. Gerçekten de Rabbin her şeyi bilendir, hikmetle edip eyleyendir. لَقَدْ كَانَ ف۪ي يُوسُفَ وَاِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِل۪ينَ İşte burada geldi. Doğrusu Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında hakikati araştıranlar için dersler vardır. Öğütler vardır. ibretler vardır diyor. Yani bu masal değildir. Hikaye değildir. Allah size masal anlatmıyor ey insanlar. İbret alırsanız eğer bu muhteşem bir ibretler meşheridir anlamına gelir. İz kalu le Yusufu ve ahuhu ahabbu ila ebina minna ve nahnu usbe. Tabii aradaki boşlukları atlayarak bize vermek istediği ahlaki mesajları öncelediği için Kur'an'ın üslubu hikaye gibi aralarını doldurarak gitmiyor. O araları biz zihnimizde dolduruyoruz. Hani bir zamanda Yusuf'un kardeşleri şöyle demişlerdi. Biz çoğunluk olduğumuz halde babamız için Yusuf ve kardeşi bizden daha sevimli ve gözde. İnne ebâne lefî dalâlin mubîn. Bakın bakın. Bir de babalarını şöyle suçluyorlar. Bu da gösteriyor ki babamız açık bir yanılgı içerisinde. Nereden bakıyorlar? Allah'ın gördüğü yerden değil. Onun içinde çok olanın güçlü olduğunu zannediyorlar. Haklı olduğunu zannediyorlar. Böyle bir ayrımı neden yapıyorlar? Tarihsel bir zemini var bunun. O da şu. Hazreti Yusuf'un büyük çocukları bunlar. Eski ve başka bir hanımından olan çocukları. Hatta başka hanımlarından olan çocukları. Ki Hazreti Yusuf'un, Hazreti Yakub'un başka hanımlarından olan çocukları, Hazreti Yusuf'un annesi, Hazreti Yakub'un dördüncü eşi olarak geçiyor Kitab-ı Mukaddes'te. Annesi, Hazreti Yusuf'un annesi, kardeşi, küçük kardeşi Bünyamin'i doğururken vefat ediyor. Ve bu ikisi öksüz kalıyorlar. Dolayısıyla diğer kardeşlerin bunlara karşı kıskançlığı da oradan kaynaklanıyor. Bunlar öksüz kalınca Hazreti Yakup babaları Hazreti Yakup bunlara aşırı düşkünlük gösteriyor. Onları kol kanat germe ihtiyacı hissediyor. Bir de çok özel yapıları var. Özellikle Hazreti Yusuf'un özel bir duruşu var. Ahlaki bir tavrı var. Gelişmiş bir karakter ve seciyesi var. Onun için göz dolduruyor. Babasının bir numarası haline geliyor. Ahlaki davranışlarıyla, olgun tavırlarıyla, hikmetli sözleriyle. İşte bunun üzerine diğer kardeşler aralarında birleşip bir cephe oluşturuyorlar. Ve bu ikisine karşı bir plan hazırlıyorlar. Kur'an'da tıpkı şeytanı şeytan eden o duyguya atıf yapar gibi onların bu planlarının temellerini veriyor. Şeytan da Ademoğluna karşı kıskançlığı yüzünden şeytanlaşmıştı. Hatırlayınız. Sırf kıskançlığı ve hasetiydi. Onları da bu cinayeti işlemeye ikna eden hasetleri, kıskançlıkları oluyor. Uktulu Yusufa evitrahuhu ardan yahlu lekum vechu ebikum. İçlerinden biri dedi ki Yusuf'u öldürün ya da onu ıssız bir yere atın ki babanızın ilgisi yalnızca size yönelsin. Yani sırf babalarının ilgisini üzerlerine çekmek için iyi niyetle işlenmiş bir cinayete dönüştürecekler işi. Babalarının ilgisini üzerlerine çekmek için babalarını acıya boğacak bir davranışa sapıyorlar. Çok insan ruhundaki çelişkileri de gösteriyor aynı zamanda. İnsanın iç çelişkilerini. Bakınız, babalarını seviyorlar. Seviyorlar ki babalarının ilgisine, kendilerine yönlenmesini istiyorlar. Seviyorlar. Sevmeseler babalarının ilgisine niçin bu kadar düşkün olsunlar? Fakat babalarına da en büyük kötülüğü yapıyorlar. Sevgi mazarrat getiriyor yani. Bu sevgi işte tüketici bir sevgidir. Üretici değil. Tüketen bir sevgi. Onun için babalarının sevgisinin yalnızca kendilerine yönelmesini istiyorlar. Onun için de babalarına zulmedecek bir tavır içine giriyorlar. Ve tekunu min ba'dihi kavmen salihin. Çok ilginç bir ibare bu. Ve onun ardından işini yoluna koyan bir topluluk olmuş olursunuz. Şöyle de anlayabiliriz bu ibareyi. Daha sonra nasıl olsa siz halinizi düzeltir, iyi adamlar olursunuz. Yani bu suçu işleyin, bir tek cinayetten ne çıkar? Yusuf'u ortadan kaldırın, ondan sonra tevbe eder, pırıl pırıl olur, temizlenirsiniz. Yine Allah nazarında pirupak insanlar olursunuz gibi bir duyguları var. Böyle bir yanlışı bir başka yanlış düşünceyle güçlendiriyorlar. Hatırlayınız, tam da bu ayet zemininde bu ayetlerin ilk muhatabı olan Resulullah için müşriklerin Mekke'deki siyaset merkezi olan Darun Nedve'de Resulullah hakkındaki suikast tartışmalarını hatırlayınız. Bakınız. Öyle bir benzerlik kuruyor ki Kur'an aslında. O bir atıf, bir imadır. Darun Nedve'de Resulullah'ı ortadan kaldırmayı tartışıyorlardı müşrik uluları, reisleri. Tıpkı Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin aralarındaki o tartışmada olduğu gibi onlardan da biri öldürelim diyordu. Bir başkası hayır öldürmeyelim, öldürürsek şöyle şöyle sakıncaları olur, şöyle yapalım, sürelim diyordu. Bir başkası tamam öldürelim ama kim öldürsün? O zaman her kabileden biri çıksın vesair gibi işte aynen Darun Nedve'de Resulullah'a yapılacak suikast nasıl tartışılmışsa ona bir atıf olsun için tarihin dehlizlerinden bir örneği seçip Kur'an ilk defa senin başına gelmiyor. Bak sana yapılan sonucunda akıbetini görmek istiyorsan Yusuf'a bak. Onun için de üzülme. Teselli namesidir bu. Kâle kâilun minhum la taktulû Yusuf. İçlerinden bir diğeri ileri atılarak Yusuf'u öldürmeyin dedi ve ekledi. Ve elkûhu fî gayâbetil cubbi. يَلْتَقِدْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فَاِل۪ينَ İlle de bir şey yapacaksanız, demek ki en vicdanlısı o imiş. O aralarında akıllı biriymiş gerçekten ve Yusuf'u korumak istermiş. Fakat öbürlerine karşı da açıkça muhalefet edemediği için öldürülmesinden, öldürülmekten Yusuf'u kurtarmak maksadıyla böyle bir akıl, tedbir üretmiş ve diyor ki eğer ille de bir şey yapacaksanız bir kuyunun derinliklerine bırakın. Nasıl olsa bir kervan gelip onu alıp götürecektir der. El-cub, bir değil, bir kuyu manasına gelir ama burada cub diyor. Bu farklı bir şey. Bir etrafı taşlarla örülmüş, sistematik, mimari bir kuyudur. El-cub ise kazılmış, su bulununcaya kadar kazılmış ama hiçbir mimari faaliyet, inşa yürütülmemiş. Sadece bir çukur olarak, çok derin bir çukur olarak duran, su çıkmış çukurdur. Ne suyu adam boğacak kadar yüksektir, ne de içine bir adam düştüğünde dışarıdan bir yardım olmaksızın dışarı çıkabilir. Böylesine çölde, arazide kazılmış çok derin çukurlar. Ama etrafı taşla örülmemiş. Çukurlara el-cüb deniliyor. Onun için de burada bir çukurun su çıkarmak için kazılmış çok derin bir çukurun dibine atarsınız manası verilir. Kalu ya ebana ma leke la ta'manna ala yusufa ve inna lehu lanasihun. Babalarına dönüp ey babamız dediler. Biz ona candan yürekten davrandığımız halde neden Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Ersilhu ma'ana gaden yerta ve yel'ab. Bırak onu yarın bizimle birlikte koşup oynasın. Ve inna lehu lehafizun. Bizim onu koruyacağımızdan en küçük şüphen olmasın diye de teminat verdiler. Kale inni leyahzununi en tezbehu bih. Fakat olacak ya, adeta ilahi senaryo işleyecek ya. Yakup dedi ki, gerçekten de onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Ve ahafu en ye'kulehu zi'bu ve entum anhu gafilun. Sizin ondan yana dalgınlık gösterdiğiniz bir sırada onu kurdun kapmasından korkuyorum dedi. Yani onlar ihanet planlarını yapıyorlar fakat gerekçeyi düşünemiyorlar. Adeta onlara gerekçeyi farkında olmadan babaları Yakup aleyhisselam sunuyor. Onlar da bunu kaçırırlar mı? Yani burada tabii ince dersler de veriliyor. İnsan eğer ilahi bir takdirin, ilahi bir senaryonun bir parçası olduğu zaman istesin ya da istemesin, neticede yapılan her şey o senaryoya göre uygulanıyor. Ama bu kendisinin farkında olmadan yapılıyor, olup bitiyor. قَالُوا لَاِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذَلْ لَخَاسِرُونَ Onlar kendilerini şöyle savundular babalarına karşı. Biz bunca kalabalık olduğumuz halde eğer onu kurt kapacak olursa işte asıl o zaman biz yanmışız demektir dediler. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبْ İşte bu minval üzere onu kuyunun derinliklerine atmada söz birliği etmiş bir halde yanlarında götürüyorlardı. Ve evhayna ileyhi letunebbiennehum biemrihim hâzâ ve hum lâ yeş'urûn. Ki biz ona bir gün gelecek, kendileri hiç farkında değilken bu yaptıklarını onlara bir bir haber vereceksin diye vahyettik. Evet, işte can alıcı bir nokta. Yani daha o günden Hazreti Yusuf'a akıbeti, bu sürecin, bu senaryonun sonu gösteriliyor. Ve telaşlanmaması gerektiği adeta söylenmiş oluyor. Bununla aslında bize bir hikaye anlatılmıyor. Bunun ilk muhatabı olan Resulullah'a verdiği iç serinliğini siz düşünün. Bu o demektir. Resulullah Mekke'de artık canı tehlikede. Mekke'nin son döneminde çoğunluğa göre indi bu sure. Artık canı tehdit altında. Öyle bir durumda Resulullah'a ilahi bir garantidir bu ayet. Onların hiçbir tehditlerinden, hiçbir düzenlerinden, hiçbir suikastlerinden korkma. Neticede olacak olan budur. Sen kendi çağının Yusuf'usun. Yusuf gibi davran. Yusuf gibi davran ve gerisini merak etme. Onun için burada da Resulullah'a o garanti veriliyordu. Burada ilginçtir. Yine Tevrat ve İsrailiyat'ın diğer Talmud'da ve diğer kaynaklarındaki anlatımla fark var. Orada bağırıp çağıran, ağlayıp inleyip sızlayan bir Yusuf görüyoruz. Ama yani nübüvvetin, hikmetin hiçbir izi yok oradaki anlatımda. Kur'an bambaşka bir şekilde sunuyor bize. Gerçekten de bir peygambere yakışan tavırla sunuyor kıssayı. Ve ca'u ebâhum eşâen yebkûn derken akşam vakti babalarına ağlayarak geldiler. Kâlû ya ebâne ey babamız dediler. İnna zehebna nestebiku ve terakna Yusufa inde meta'ina fe ekelehu zi'b. Ey babamız dediler, yarış yapma amacıyla uzaklaşmıştık. Yusuf'u da eşyalarımızın başında bırakmıştık. Bir de baktık ki onu kurt yemiş. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ Onu da iyi biliyorlar ve diyorlar ki, ama biz ne kadar doğruyu söylesek de yine de sen bize inanmayacaksın. Tezgahı kurmuşlar, babalarını ikna etmeye çalışıyorlar. Ama öyle anlaşılıyor ki Hazreti Yakup bu tezgaha inanmıyor. Zaten ileride 83. ayetten açıkça anlaşılacak bu, Hazreti Yusuf'un ölmediğini, yaşadığını yıllar sonra dile getirecek. Onun için Hazreti Yakup bu tezgaha inanmıyor. وَجَاءُ عَلَى قَم۪يصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ Üstelik üzerinde yalandan bir kan lekesi bulunan gömleğini de getirmiştiler. Kâle bel sevvelet lekum enfusukum emra. Hazreti Yakup şöyle dedi. Olamaz. Öz benlikleriniz sizi ayartarak kötü bir işe sürüklemiş olmalı. Dedi. İlginçtir. Sevgili dostlar, burada bu konuda biraz durmak istiyorum. Enfusukum ifadesi geçiyor. Ki burada daha diğer yerlerde de özellikle Hazreti Yusuf'la ev sahibinin eşinin Hazreti Yusuf'u taciz etmesi sırasındaki anlatımlarda da sık sık bu sözcük, nefis sözcüğü geçecek. Kur'an'da hemen tamamen nefis, kişinin kendisi, tekil benliği, zatı, şahsı, canı manasına kullanılır. Fakat ne gariptir, bu surede, burada ve diğer birçok ayette, 23. 26. 30. 32. ve de özellikle 53. ayette, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Ben kendimi temize çıkarmıyorum. Doğru tercüme budur. Ben kendimi temize çıkarmıyorum. İnnen nefse le emnâratun bissû. Fakat burası. Hiç kuşku yok ki kendim diye çeviremiyoruz işte. Nefis ya da öz benlik. Yani adeta insanın tekil şahsından daha içeride, daha özel bir anlamla kullanılıyor. Neden Kur'an'ın genelinde nefis, öz benlik yerine can, insanın şahsı, kişi, kendisi anlamına kullanılırken burada daha dar bir anlamda kullanılıyor. Benim ayartıcı öz benlik diye çevirdiğim anlamda diye bir soru sorulacak olursa şöyle bir cevap verebiliriz. Olayın kahramanlarının yaşadığı eski Mısır'daki insan tasavvuru buna dayanıyordu. Yani biraz da Kur'an hiçbir metnin yapamayacağı bir ihtişam ile, hiçbir metnin beceremeyeceği bir kıvraklıkla olayın yaşandığı dönemdeki insanların, olayın yaşandığı eski Mısır'daki insan tasavvuru, nefis tasavvurunu bize taşıyor. Niçin? Daha kolay anlayabilmemiz, daha iyi ibret alabilmemiz için. İşte ben bu farkı bununla izah edebiliyorum ancak. Fesabrun cemil. Hazreti Yakup devam etti. Artık bana düşen güzelce sabret. Vallahu müstaanu ala ma tasifun. Ve anlattığınız bütün bu şeyler karşısında kendisinden yardım dilenilebilecek tek merci Allah'tır dedi Hazreti Yakup. Evet. Tevrat'taki anlatımda kendisini parçaladı, elbiselerini paraladı diye anlatıyor. Çok farklı dedim ya. Bir peygamber izzetini, onurunu hiç hesaba katmamış Tevrat yazarları. Bu rivayetleri kaleme alırken. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ Beri yandan bir kervan geldi ve sucularını suya gönderdi. فَأَدْلَى دَلْوَةٌ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَ هَذَا غُلَامٌ Kovasını kuyuya salmasıyla gördüğü karşısında bağırması bir oldu. Ne şans! Bir oğlan çocuğu bu, dedi sucu. وَأَسَرُّهُ بِدَاعَةً Onu ticari bir mal olarak satmak üzere yanlarında gizlediler. Bu özellikle aşağı Ürdün'deki Gile attan gelip Mısır'a giden bir kervandır diyor uzmanlar. Tevrat özellikle bunu söylüyor. Tevrat'ta bir anekdot daha var bu kervanla ilgili. Bu kervanın mensupları İsmail oğullarıydı. Yani Araplardı, yine Sami kavimlerden Araplardı diyorlar. Vallahu alimun bima ya'malun. Oysa ki Allah ne yapacaklarını çok iyi biliyordu. Kervancıların. Ve şerauhu bi semenin bahsin derahime ma'dude. Sonunda onu küçük bir değere, sadece birkaç gümüş paraya sattılar. Kervan getiriyor Mısır'a. Mısır'da Hazreti Yusuf'u köle diye satıyorlar. Ve kânû fîhî minezzâhidîn. Zaten onlar ondan kurtulmak istiyorlardı. Ve kâlellezî işterâhu min Mısra limraetihî ekrimî mesvâh. Ve onu satın alan Mısırlı adam karısına dedi ki, ona iyi bak. Asa en yenfa'ana ev nettehizehu velede. Bakarsın bize yararı dokunur. Ya da onu evlat edinebiliriz. Ve kezalike mekkennâ li Yusufa fil ard. İşte böylece Yusuf için o ülkede sağlam bir zemin hazırladık. Bunu böyle tercüme ettim ki en güzel, en doğru tercümesi de bu olsa gerek. İlahi irade beşer eliyle görüyorsunuz nasıl tecelli ediyor. Hem de kahır suretinde tecelli ediyor. Yani köle diye satılması, getirilip, hatta Kitab-ı Mukaddes'te bundan daha fazla ayrıntılar var. Orada onu satın alan Mısırlı yönetici Potifar, isminin Potifar olduğu orada geçiyor. Potifar isimli bu Mısırlı yönetici hazineden sorumlu bir yüksek bürokrat olduğu söyleniyor. Diyor ki bu öyle köle veya bir köle çocuğuna falan benzemiyor bu. Davranışları çok asil diyor. Allahu alem diyor, yani bunu alıp köle diye sattılar. Yani o olayın arka planını da kısmen tahmin edebiliyor. Onun için Hazreti Yusuf'u kaçırmadan görür görmez alıp getiriyor. وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْو۪يلِ الْاَحَاد۪يثِ Yine bu şekilde ona olayların doğru yorumunu öğrettik. Vallahu galibun ala emri. Zira Allah irade ettiği işi başarıyla sonuçlandırandır. İşte bu, şu ibare tüm deminden beri okuduğumuz ayetlerin sert tacı, anahtarı. Yani bütün bunlar neden oldu diye sorarsanız eğer, Allah'ın bir muradı vardı. Bu murat gerçekleşmesi gerekiyordu. Ve işte Allah bu muradını böyle gerçekleştirdi. Tabii buradan kaderci bir anlayışa gitmek doğru değil. Yani hiç kimse, Yusuf'un kardeşlerinin o zaman hiçbir suçu yoktu ki. İlahi senaryo yazılmışsa bunlar da kendileri için yazılanı oynayacaklar. İyi de kötü adam rolünü oynamak onlara yazılmadı ki. Onlar kendileri seçtiler bu rolü. Rolleri siz seçiyorsunuz. Büyük senaryo büyük makamda yazılıyor. Doğru. Fakat rolleri siz seçiyorsunuz. Şeytan ya da Adem rolünü, Habil ya da Kabil rolünü siz seçiyorsunuz. İradenizle seçiyorsunuz. Yusuf ya da hain kardeşleri rolünü siz seçiyorsunuz. Onun için rolünüzü kendiniz seçiyorsunuz. Özgür iradenizle seçiyorsunuz. Onun içindir ki seçtiğiniz role göre bir akıbetiniz oluyor. Bir ahiretiniz oluyor. Vallahu galibun ala emri. Allah irade ettiği işi başarıyla sonuçlandırandır. Velakinne ekseren nas la ya'lemun. Ve fakat insanların çoğu bunu kavrayamaz. İnsanların çoğu bu işte ince çizgiyi kavrayamıyor. Bu ince farkı kavrayamıyor. Ya katı kaderci bir anlayışı benimsiyor ve iradeyi yok sayıyor, ya da ne yapıyor? Allah'ın iradesini yok sayıyor. Her şeyi kendi yönlendirdi zannediyor. Allah'tan bağımsız bir başarı hesaplamaya, Allah'tan bağımsız bir hayat tasarlamaya kalkıyor. Ekserun nas diyor. İnsanların çoğu bunu kavrayamaz. Kur'an'ın kalıp ifadelerinden biridir bu. Ekserun nas la yu'minun. Ekserun nas la yeşkurun. Şükretmez insanların çoğu. Çoğu iman etmez. Neden? Ekserun nas la ya'kilun. Çoğu akletmez çünkü. Onun karşısında bir başka ibare daha kullanır Kur'an. Ulul elbab. Düşünen öz akıl sahipleri. Demek ki Kur'an insanları ikiye ayırıyor. Yığınlar, kalabalıklar, ne yaptığını bilmeyen kalabalıklar, beri yanda ise ne yaptığını bilen seçkin bir azınlık. Demek ki ne yaptığını bilenler her zaman, her tarihte hep çoğunluk değil, azınlık olmuşlar. Bunu da böyle öğrenmiş oluyoruz. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Artık ergenlik çağına erişince ona bir muhakeme yeteneği ve bilgi yöntemi bahşettik. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. Zira biz iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. Evet sevgili dostlar, burada duralım ve soralım. Nereden bakıyorsunuz? Allah'ın gör dediği yerden mi bakıyorsunuz? Şeytanın gör dediği yerden. Yusuf mu kaybetti? Kardeşlerim. Allah'ın gör dediği yerden bakarsanız Yusuf kazandı. Şeytanın gör dediği yerden bakarsanız Yusuf kaybetti. Allah'ın gör dediği yerden bakarsanız Yusuf'a ağlamazsınız. Asıl kardeşlerine ağlarsınız. Ama şeytanın gör dediği yerden bakarsanız, Yusuf ziyan eden taraf, yitiren, kaybeden taraf. Onun için kuyuya atan mı daha karlı çıktı, atılan? Bu soru çok önemli. Ve her birinizin atılacağı veya atıldığı kuyular olabilir. Asıl bence kuyuya atılmaktan korkmamak lazım. Aklın ve kalbin kuyuda olmasından korkmak lazım. Şöyle bir şey söylesem acaba anlaşılır mı? Yusuf kuyudaydı. Fakat yüreği ve aklı kuyuya hiç sığmadı. Onu kuyuya atanlar kuyuda değildi. Bana sorarsanız Yusuf'la beraber onlar akıllarını kuyuya attı. Ve hiç çıkmadı. Yusuf kuyudan çıktı ama onların akılları ve vicdanları kuyudan hiç çıkmadı. Kim kuyuda? Kim zararda? Bugün içinde yaşadığımız toprağa, zamana ve döneme taşıyarak düşünelim bunları. Ve bu soruları öyle soralım. Çünkü bu ayetler aynı zamanda bize de hitap ediyor. Dahası kim daha özgür? Kuyudaki mi? Kuyuya atanlar. Aslında kuyuya atanlar, kuyuya attıkları andan itibaren tutuklandılar. Vicdanları onların boğazına, ellerine, bileklerine, ayaklarına bukağı geçirdi, kelepçe geçirdi, paranga geçirdi. Kuyuya atılansa özgürdü. Özgür. Çünkü ruhunun zindanına girmedi. Hiç olmazsa mazlumdu, zalim değil. Mağdurdu, gadir değil. Onun için o şanslıydı bence. Ve öyle de oldu. Felaket. En sonunda şunu söylemek lazım. Sizin kuyuda olmanız değil, yüreğinizin ve zihninizin kuyuda olması. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِ. Derken, evinde bulunduğu kadın arzusunu onunla tatmin etmek için onu baştan çıkarmak istedi. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ. Ve bir gün kapıları sıkı sıkıya kapatıp, hadi seninim dedi. قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثْوَايِ. Yusuf hemen şöyle tepki gösterdi. Allah'a sığınırım dedi. Üstelik o benim efendim, bana güzel bir mevki vermiştir, konum kazandırmıştır. Ayetin başındaki râvedethu, el-murâvede, tarafların birinin istediğini diğerinin istememesi yüzünden çıkan çatışmaya deniliyor Arap dilinde. Fakat Zemahşeri'nin bu sözcüğe getirdiği bir açıklama daha var, çok önemli. Arzusunu gerçekleştirmek için her türlü hile, tuzak, işve ve cilve göstermeye denir diyor. Buradaki ibare çok dikkat çekici. İnnehu Rabbi. Ne diyor? Maazallah. Allah'a sığınırım. İnnehu Rabbi. Bunu kimi müfessirler? O benim efendimdir biçiminde çevirip, ev sahibi, yani efendisi, kendisini alan efendiye delalet ettiriyorlar. Kimi müfessirlerde, ki çok azınlık, innehu Rabbi'yi tam kelime anlamıyla alıp bir önceki cümleyle bitiştirip, o benim Rabbimdir, Allah'a sığınırım, o benim Rabbimdir diyerek ondan kastın efendisi değil Allah olduğunu söylüyorlar. Ahsene mesvay, bana çok güzel bir mevki kazandırdı. Bendeniz iki manaya da gelebilecek şekilde kasten Yusuf'un tevriye yaptığını düşünüyorum. Orada bir ortam var. Bir köle. Düşünün. Birilerinin elinde köle satılmış. Satmışlar bir nebiyi. Dolayısıyla öyle bir tevriye kullanıyor ki hem inancı itibarıyla hiçbir sakınca içermiyor, hem de karşısındaki insanların töhmetine kendisini maruz bırakmıyor. Onun için iki manaya da gelebilecek şekilde anlaşılması tesadüf değil bu ibarenin. O benim efendimdir. Ama hemen başında maazallah, Allah'a sığınırım var. Onun için Hazreti Yusuf açısından bunun ne manaya geldiği açık. O benim Rabbimdir dediği, Allah benim Rabbimdir. Ama onu dinleyenler ve Allah'a iman etmemiş olan o kitle ise tabii ki bundan kendi kafalarındakini anlayacaklardır. İnnehu la yuflihuz zalimun. Şu da bir gerçek ki zalimler asla iflah olmaz. Başarıya ulaşmazlar. Dedi Hazreti Yusuf. Yani bunun bir zulüm olduğunu söylemek istedi. Zulüm insanın kendisiyle, Rabbi ile, eşya ile ve diğer insanlarla ilişkisinde Allah'ın koyduğu sınırları aşmasıdır. Zulüm budur. Dolayısıyla bu da bir zulüm olacaktı. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. Doğrusu, çok ilginç bir bilgi veriyor Kur'an burada. Doğrusu kadın onu gözüne kestirmişti. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ. Eğer Rabbinin bürhanını müşahede etmemiş olsaydı, o da kadını gözüne kestirmişti diyor. Allah Allah. İlginç. Ama şaşıracak hiçbir yer yok. Şaşmak yanlış olur. Bunun böyle olması gerekiyor. Doğrusu da bu. İffetin ve erdemin gerçek anlamı böyle bir sahnede arzu duymamak değil ki. Arzu duyduğu halde arzusuna rağmen onu dizginlemek, Allah'tan korktuğu için sakınmak ve direnmektir. Günaha karşı direnmek. Erdem budur zaten. Yoksa arzu duymamak değil ki. Zaten arzu duymamış olsa bu bir erdem olmazdı. Taş, ağaç, ot gibi olurdu. otun bir başkasının hakkını yememesi, otluğunu erdem kılmaz. Onun erdemi sayılamaz. Onun için burada şaşılacak bir şey yok. Onu yapabilecek olduğu halde, hatta o noktada arzu duyduğu halde, bundan sırf ahlaki davranmak için kaçınmış olmasıdır asıl başarı. Asıl nefsine karşı, öz benliğine karşı verdiği savaşta başarısı buradan gelir Hazreti Yusuf. Kezalike, yani peygamber deyince herhalde biz, peygamberlerin hiçbir şeysi olmaz. Hiç, işte öyle değil diyor Kur'an. Peygamberler de insandır. Fakat peygamberin vasfı Allah'ın çizdiği sınırı aşmamasıdır. Ama yine de diyor ki burada, eğer Rabbinin bürhanını görmemiş olsaydı. Demek ki bu çok önemli. Kezalike, tabii Rabbinin bürhanını görmekten kasıt, yüreğinde onun korkusunu, ona karşı saygı duymak. Yüreğinde o imanın kendisini dizginleyen frenlerini duymak. Asıl odur burada söylenen. كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّٓءَ وَالْفَحْشَاءَ. İşte bunun nedeni, her türlü kötülük ve tutkuya bağlı taşkınlığı ondan uzaklaştırmak istediğimiz içindi. Yani ondan fuhşiyatı, taşkınlığı, kötülüğü uzaklaştırmak için biz ona bürhanımızı gösterdik. İnnehu min ibadinal muhlasin. Çünkü o bizim seçkin kullarımızdan biriydi. Muhlasin. İhlas verilmiş. Seçilmiş. Halis kılınmış. Yani Kur'an'da iki şekilde kullanılır. Bir ismi fail olarak muhlisin, iki muhlasin burada olduğu gibi. İsmi mef'ul olarak. Bir, kendisi ihlaslı olan, samimi davranan. İki, bir de Allah'ın samimiyetini takviye ettiği, güçlendirdiği. İşte muhlasin o. Her Yusuf'un bir Züleyha'sı var. Züleyha'sız Yusuf olmaz. Peki herkes kendi Züleyha'sının ne olduğunu düşünsün. Size saldıran, sizi ayartan, sizi baştan çıkarmaya çalışan mutlaka bir Züleyha var. Fakat ki bu sadece bir hanım olmayabilir. Bu çoğu zaman bir mal, para, dünya, makam ve bunun dışında birçok şey olabilir. Herkes kendi Züleyha'sının ne olduğunu düşünsün. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَم۪يسَهُ مِنْ دُبُرْ. Ve kapıya koşuştular. Kadın ise onun gömleğini arkasından yırtıverdi. Ve elfeya seyyideha ledel bab. Tam kapıya dayanmışlardı ki kadının beyiyle yüz yüze geldiler. Galet. Ma cezâ'u men erâde bi ehlike sû'en illâ en yüscene ev azâbun elîm. Kadın dedi ki, üste çıkarak hem suçlu hem güçlü halde senin karına tecavüze kalkışan bir kişinin cezası hapsedilmekten ya da daha acı bir cezaya çarptırılmaktan başka ne olabilir ki? Kitab-ı Mukaddes'teki versiyonunda Hazreti Yusuf'un elbisesini tamamen kadının çekip aldığı, elinde kaldığı ve Hazreti Yusuf'un öyle çıplak kaldığı şeklinde bir anlatım. Ki tabii gerçekten de akıl kârı olmayan bir anlatım. Kâle hiye râvedetni an nefsî. Yusuf dedi ki, asıl beni baştan çıkarmaya çalışan odur. Ve şehide şahidun min ehliha in kana kamisuhu qudde min qubulin fesadakat ve huve minel kazibin. Ve kadının yakınlarından olan bir görgü tanığı, eğer onun gömleği önden yırtılmışsa bu durumda kadın doğru söylüyor. O da yalancının teki demektir dedi. Yani görgü tanıklarından biri böyle harika bir çözüm metodu teklif ediyor. Tabii aslında kimin suçlu olduğunu biliyor. Fakat bunu açıktan söylemek yerine suçluyu kendi deliliyle ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu da ayrıca bir Kur'ani eğitimdir. Bir öğretimdir, terbiyedir. Yani suçluyu sen suçlusun demek yerine suçunu kendisine itiraf ettirecek bir delillendirme yöntemi bulmak. وَاِنْ كَانَ قَم۪يسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِق۪ينَ. Yok, eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, bu durumda kadın doğru söylüyor, beriki dürüst biri demektir. Yani eğer kadın doğru söylüyor değil, kadın yalan söylüyor, beriki dürüst biri demektir. Bu birincisinin tam tersi. Birincisinde eğer önden yırtılmışsa erkek yalan söylüyor, kadın dürüst. Eğer arkadan yırtılmışsa erkek doğru söylüyor, kadın yalancı demektir diyordu. Felemma ra'a qamisahu qudda min duburin qal. Bunun ardından kadının kocası onun gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce dedi ki: İnnehu min keydi kunne inne keyde kunne azim. Anlaşıldı ki bu da sizin meşhur tuzaklarınızdan biridir ey kadınlar taifesi dedi. Doğrusu sizin tuzağınız pek dehşettir. Yusufu a'rid an hâzâ. Bu sefer Yusuf'a döndü ve dedi ki, ey Yusuf, sen bu olayı yaşamadın say, hiç görmedin, ört üstünü dedi. Ev sahibi, efendisi. وَاسْتَغْفِر۪ي لِذَنْبِكِ. Ve sen ey kadın dedi eşine dönerek, kabahatinden dolayı özür dile. اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِعِينَ. Çünkü bu durumda senin suçlulardan biri olduğun kesindir. Evet sevgili dostlar, bu bir kıssa fakat öyle çok hisse var ki, o hisseleri alabilecek engin bir basiret, engin bir ferasetle bakılabilirse gerçekten de sadece tarihte yaşanmış bir olay olmaktan çıkıp her tarafından öğüt fışkıran, nasihat fışkıran bir ayet deposu, bir ibret mahzeni oluveriyor. Herkesin elbisesi yırtılır. herkesin bir Züleyha'sı nasıl ki varsa herkesin elbisesi yırtılır. Hayatın içine çıkıyorsanız elbiseniz yırtılır. Fakat yanlış olan elbisenin yırtılması değildir. Nereden yırtıldığına bakın, doğru ve yanlışa öyle karar verin. Elbisenizin arkadan yırtılması üzülecek bir hadise değil. Üzülecek olay elbisenizin önden yırtılması. Onun için dünyanızla, malınızla, sevdanızla, evladınızla, hülyanızla, leylanızla münasebetleriniz, ilişkileriniz, mesafeniz elbisenizin önden yırtılmasını getirmemeli. Dünyayla girdiğiniz ilişki hep önünüzü Allah'a, arkanızı ona döndüğünüz bir ilişki olmalı. Kıbleye dönükse eğer yüzünüz, korkmayın. Elbiseniz yırtılsa dahi arkadan yırtılacaktır. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.